Kawy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 grudnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem dla Bartosza G. odpowie za zabójstwo 16-latki z Mławy. Opanowano pożar kościoła w Lublinie, dogaszanie może potrwać do późnych godzin wieczornych. O potrzebie pokoju i pojednania między ludźmi mówił papież w tradycyjnym orędziu bożonarodzeniowym. Bartosz G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai z Mławy. Podejrzany nie przyznał się do winy, odmówił też złożenia wyjaśnień. Teraz jest przewożony do sądu w Mławie, gdzie ma zostać rozpoznany wniosek o dalsze stosowanie tymczasowego aresztu. Bartosz Maliszewski z prokuratury poinformował, że tym samym zakończyły się działania mające sprowadzić Bartosza G. z Grecji do Polski. Podejrzany od momentu jego zatrzymania do powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej przebywał 237 dni. Polska policja stanęła oczywiście na wysokości zadania. W przeciągu 4 dni od powiadomienia strony polskiej o prawomocnej decyzji zezwalającej na wydanie podejrzanego stronie polskiej, policja zorganizowała bezpieczny, szybki, skuteczny transport. Specjalny samolot lądował na krakowskich Balicach 23 grudnia w godzinach wieczornych. 16-letnia Maja zaginęła 23 kwietnia. Mówiła, że idzie spotkać się ze starszym o rok kolegą. 1 maja bliscy odnaleźli jej ciało. Bartosz G. został zatrzymany w hotelu w jednej z greckich miejscowości. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi mu do 30 lat więzienia. Wobec nieletnich nie orzeka się dożywocia. Pożar parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie został opanowany, ale jego dogaszanie potrwa do godzin wieczornych. To proboszcz zauważył zadomienie w kościele i wezwał służby. Dzięki postawie księdza i zaangażowaniu strażaków nie ma osób poszkodowanych, zwraca uwagę wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Komendzie Wojewódzkiej naszej Państwowej Straży Pożarnej, wszystkim strażakom zaangażowanym za sprawnie przeprowadzoną akcję, w której nie było żadnych ofiar. Na szczęście również proboszcz tutejszej parafii zachował zimną krew, zdrowy rozsądek. Bardzo mu również za tą postawę dziękuję. Wyprowadził około 50-60 parafian przed 7 rano. Wtedy Straż Pożarna mogła zacząć akcję gaśniczą. Po powiadomieniu przez proboszcza. Akcję utrudniało duże zadymienie, wysokość pożaru i mróz. Konieczne było ściągnięcie z Warszawy specjalistycznego 60-metrowego podnośnika. Dźwięk słynnego dzwonu Zygmunt można było dzisiaj usłyszeć w Krakowie. Słynny dzwon rozbrzmiewa tylko przy okazji największych świąt oraz w ważnych chwilach dla narodu. W Boże Narodzenie na Wawelu nie zabrakło też tradycyjnych życzeń, które od dzwonników przekazał jeden z nich, Marcin Biborski. Zdrowia, jeszcze raz zdrowia, pogody ducha, radości i przyjaciół wokół nas, zrozumienia. To przesłanie wawelskie od dzwonników i od dzwonu Zygmunta, od katedry, ma na pewno nie tylko symboliczne znaczenie, ale jest też taką prośbą. Bądźmy dla siebie dobrzy, kochajmy się. A słynny dzwon uruchamiany jest ręcznie przez wawelskich dzwonników od XVI wieku. Zgodnie z tradycją papież z balkonu Bazyliki Watykańskiej wygłosił orędzie bożonarodzeniowe i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Tematem przewodnim przesłania była pilna potrzeba pokoju i pojednania między ludźmi. Leon XIV podkreślił, że drogą ku pokojowi jest odpowiedzialność. Gdyby każdy z nas zamiast oskarżać innych, najpierw uznał własne winy i prosił Boga o przebaczenie, stawiając się w sytuacji swoich ofiar oraz okazał solidarność ze słabszymi, wtedy świat by się zmienił. Allora il mondo cambierebbe. Papież wymienił trudną sytuację humanitarną na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Gazie, konflikty w Afryce i Mianmie. Zachęcił do modlitw za umęczoną Ukrainę i o przerwanie walk. Zaapelował do stron konfliktu o znalezienie odwagi do szczerego dialogu. Potem papież złożył życzenia świąteczne w wielu językach, w tym po polsku. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Na zakończenie odmówił modlitwę Anioł Pański i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na południu duże, a na północy oraz północnym wschodzie umiarkowane i duże, wieczorem wzrastające do całkowitego. W Karpatach możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach w tym momencie przeważnie od minus 2 do minus 5 stopni. Autopromocja. Dajcie mi tego polskiego skrzypka, powiedział sam Miles Davis, a za nim my wszyscy. Skrzypek odszedł na wieczny jam. My przypomnimy sobie jeden z jego wcześniejszych. SBB i Michał Urbaniak. Koncert w Trójce z 2015 roku na antenie w niedzielę tuż po 19. SBB w oryginalnym składzie. Pan Michał w wielkiej formie. Polecam. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czyszczenie magazynów na mediaexpert.pl i w aplikacji MediaExpert. Setki rewelacyjnych produktów w super niskich cenach. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Mamo, nie chcę tych warkoczyków. Rybko, pasują ci. Ale ja bym... Halo, szefie. Tomek, zrób mi kawy do auta. Co tam mówiłaś, córcia? Bo ja myślę, że... No, co tam chciałaś? Chciałabym, żebyście mnie słuchali. Prawdziwa rozmowa sprawia, że dziecko czuje się potrzebne i ważne. Wsłuchaj się w jego głos. Niech zagra główną rolę. Poznaj kampanię Rzecznika Praw Dziecka na głosdziecka.brpd.gov.pl. Zapraszam, Anna Dreszowska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Minęła 14:07. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu. Dwie godziny podsumowujące jeszcze obecny rok 2025, oczywiście pod względem muzycznym. Mam nadzieję, że święta Bożego Narodzenia upływają Państwu rodzinnie i miło, głównie przy stołach, choć pewnie nie tylko. Dzisiaj muzyka raczej spokojna i nastrojowa, adekwatna do pory roku, chociaż będą wyjątki, chociaż niewiele tych wyjątków. Zaczynamy od akcentu jedynego świątecznego w dzisiejszej tonacji. Utwór, który powstał bardzo dawno temu, bo w roku 1941. Wykonywali go i Frank Sinatra, i Stevie Wonder, i David Bowie, i Tori Amos. Jedna z bardziej znanych kompozycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, tym razem w wersji nowoczesnej, chociaż już sprzed kilku lat, ale jednak w wersji, której być może Państwo nie znają. Little Drummer Boy. We bring power up upon too late before the king power. Rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. So to honor him, pow, rum pa pum pum. When we Little Drummer Boy na rockowo to była grupa Four King and Country. Trochę Queen tam było słychać, jeśli chodzi o wokale, pewne podobieństwo do Freddiego Mercury'ego. Brzmienie podobne, tak. Zespół istniejący już od wielu lat, a ta wersja pochodzi sprzed kilku, mniej więcej ośmiu lat. W poniedziałek przypomniałem Państwu fragmenty ciekawych, najciekawszych być może nawet płyt polskich wydanych w roku 2025. Dziś przechodzimy do albumów zagranicznych i zaczynamy od wyjątkowego duetu. Brian Eno i Beatty Wolf. Ta dwójka nagrała i w tym roku wydała trzy płyty podobne, ale nie takie same. Luminal, Lateral i Liminal. Za chwilę dwa utwory. Z pierwszej utwór Milky Sleep i z ostatniej, czyli Liminal Procession. Ojciec chrzestny ambientu, czyli Brian Eno, i angielska wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, artystka konceptualna, performerka, dziennikarka, pisarka, Beatty Wolf. To były dwa fragmenty z trzech albumów. Z pierwszego Liminal i z trzeciego Luminal, ten środkowy Lateral jest bardziej, jeszcze bardziej nastrojowy i trochę eksperymentalny, dlatego przy innej okazji. Teraz artystka trochę podobna, chociaż grająca na nieco innych instrumentach, bo jej podstawowym instrumentem są organy kościelne. Mowa o szwedzkiej kompozytorce, artystce Annie Hauswolf, która w tym roku wydała swój już 6. album zatytułowany Iconoclast i to jest jedna z najważniejszych, najlepszych pozycji w jej dorobku. Story in the sand. For who we are. Dwa duety z płyty Iconoclast. Anna von Hauswolf w roli głównej, a w pierwszym przypadku w piosence The Whole Woman towarzyszył jej Iggy Pop, a w drugiej Aging Young Women Ethel Kane. Teraz z kolei artysta amerykański, znany przede wszystkim jako wokalista grupy The National, Matt Berninger. Matt Berninger nagrywa oczywiście już od jakiegoś czasu również solo. 5 lat temu debiutancki album Serpentine Prison. W tym roku ukazała się jego druga płyta, długogrająca, nie gorsza. Get Sunk. By then, I needed a walk, I needed a swim. I flew to Indiana to see your friend. Let me stay here, let me please wrap me up in your summer sheets. Say you're never getting rid of me. Wrap me up and bury me. Tell me what to wear and what to say. to. I needed more time alone with you. Isn't there anything I can do? Everything ends before I wanted to. Everything ends before I wanted to. Needing more time alone with you. Isn't there anything I can do? Everything ends before I wanted to. Got lost before I wanted to. Lost cause before I wanted to. Got lost before I wanted to. Take the stairs to the bottom where the lights are out, and I'll be Simone to Tins, a wcześniej Inland Ocean. Dwie piosenki z tegorocznego drugiego albumu solowego Matta Berningera, Get Sung. Teraz jedna z najmniej znanych postaci w dzisiejszej tonacji. Artystka urodzona w Stanach Zjednoczonych, ale dorastająca w Nowej Zelandii i tam też zyskała popularność i to na całkiem sporą, zwłaszcza w chwili, kiedy podpisała kontrakt przed 5 laty z wytwórnią The Flying Nun. Flying Nun to jest najważniejsza chyba niezależna wytwórnia w Nowej Zelandii. Tam nagrywały przed laty tak istotne zespoły dla tamtejszego rynku jak The Chills, The Clean czy The Bats. Rap Fountain w tym roku wydała swoją już 6. płytę, która dotarła w Nowej Zelandii do 3. pozycji listy bestsellerów, a za chwilę posłuchamy jako pierwszej piosenki, która została nominowana do singla roku. W Nowej Zelandii oczywiście. Won't hide when I'm in plain sight. Come Down i Forever. Śpiewała Rap Fountain, a obie piosenki pochodzą jej z tegorocznego albumu How Love Bends. Na zakończenie tej części programu zespół, który funkcjonuje już na rynku od mniej więcej 30 lat, pochodzi z Glasgow, a najnowszy też tegoroczny album nosi tytuł The Bad Fire. Klasycy post-rocka ze Szkocji, czyli Mogwai ze swojego 11. albumu The Bad Fire. To była piosenka zatytułowana God Gets You Back, a na zakończenie jeszcze jeden fragment z tego wydawnictwa Fanzine Made of Flesh. Autopromocja. Trójka i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zapraszają do licytowania honorowego złotego mikrofonu Kasi Stoparczyk. To